Forget total ni menino perto, menino perto, che muy beca. Che cole vere, we top con ne osse tinio. Vasio ti para manto ti va. Pro che ti ava. Cole vere po. Me pone ustiritero. Me da. Me ya se me ne porta ti rasa ta se var sa toni. Ni cala no va por te ta se mamá está de ni se bien ca. Ma te te ni mani, no sa te compara ha. Si tu ara mera me dara san dara tu ana musa ban san san ni dara tu atena jatam san yani kun san ni ato primer ma de san ha ni mani ba me pona director me dara san ni me mara pe mene dara se mu yani sini tini ke ke chal te me sar ke tu san mani pe thana mani na san mani poka pu ta ti mu pe tha te mani na san a pi sar spani no mi ba ye sar sa ya ti ba na ke chi ha matta si ni ni vayo kai se ni ngwa ta ma ni ga ta ma ta ve an ko ni ka go ba matta ma na da ra se pya ti te ka bu se de ra so ko ni pe ti ni ni pe ti na ra pya ti se ba tha ni ke he na me ma ko sa ve ke ni ke ani mi ama mu hi pu pe he na ta ke na ta dia wa le po na me ya ne te mi yende motirita a to dia vali rumani mas mas mi alta ma to to aka pero pu to ka ham ke he na to to ve pu tha na no na no a to to na ta peti ma primera parte ni no me mo san to pa pu phe ni ni no a to segunda parte vale dia vali ko na mi ana a to dia vali ro ni alta to pu ke ta ya na boska que muy va topunita peate sí mañana se ya se hay para no va a timsar ni pueni ama dia pomani hanando miane esa maxugo triana va ni ya ne pe ya voy a pesa camini canto ni a to cosa no ni la dice ya ma dia dia con ma cosa no ni la dice dia como cosa Tony que está ahí está ni más que todo guapa ya que todo a ti mau happy ah pero un dara ni la capta se acata yo que esa cosa me ni ella mal de yo más cansa yo más que ni que dar la paz está en esa pina yo todo fue guani para nada ay ni porque ya ya voy yo que se me ni capta ni tadia pa porque ya y sanso capta todo fue nada me sano ni tía pero mañana capta pero ya no capta ti ya está pero ya no capta ये देखो रे वेट देखो रे नहीं वेहा से बंदी ना वेखे तो वे ना साथी ना है मत तो आयो तो नहीं नहीं काम पे मतलब क्या पुस्ता नहीं पाने के तो पुत्र ऐसे आपको बना मेरे नाम और अच्छा ना फिर बैठो तो वे आना ये मैं मेरा नहीं सीन है मां के नहीं पुत्र मुझे मैं ना मैंने मत किया ना मैंने मैं अपना नहीं आई नहीं के मुझे पने मत किया ने मते कह रखा तय पे तके वे करन तस आ तो सेकंड वाले नहीं बा तो वे वे ना बस सही को किंदिया वाले कोने ये नहीं करन तनी उनी ना ना पेना ने मेने पा गाना मेने मते कि नहीं दे सो के दे सो पे तो बस से बुया तनी वाले के वैसे ही ती वेनी बु ये गाना बाखन यहां पे नहीं चा ये ना है ने मामी आती है ना सने बिना ये ना थोड़ा बेर बोल यामी यहाँ पे वाई यहाँ नहीं मिल माता वाई यहाँ वाले क्यों ना थोड़ा बेर मसाला में स्वानी बो तेरे वैसे यहाँ पे कर दे रहे यहाँ पर इतना नहीं बस और माँ पिया यहाँ पे चाय मिल तेरे यहाँ पर नहीं बो को तेरा को यहाँ माँ पिया का पुरी माना है माँ यहाँ बाले बाले बाले मन है तेरा नहीं बस तेरे यहाँ माँ पिया हम हाथी को ले दखे पाओ कहते हैं बोलो बाबू todas las penis tres trinis a todas las gente no lo hubo más que ahí teníamos que los dos ponen santos con ellos dos dos abos que peñamos que tiene que tener todo ahí ni tener ya ni a pues tiene pues que otro no va todo así ni va a ser pero no que fue por más va a ser más que más va a ser pues te fue va a ser te voy a ver pero que va a tratar pero yo ahí no va me están a ver pues ya ni porque cuando te puedo estar, cuando te estoy teniendo, yo a mi puña, pero no, ni tan me he dado la vez, ni nada más.